metalowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 2 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trwa przesłuchanie sprawcy wypadku w centrum Szczecina. Wyborcza walka o samorządy, w całej Polsce konwencje największych partii. Skandal w Niemczech, Bundeswehra na podsłuchu Kremla. W prokuraturze trwa przesłuchanie sprawcy wypadku w centrum Szczecina. Po tym jak mężczyzna wjechał w tłum ludzi na chodniku, poszkodowanych zostało 20 osób, w tym dzieci. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Przed przesłuchaniem 33-latek usłyszał zarzuty o ich treści, mówi rzecznik prokuratury Piotr Wieczorkiewicz. W sprawie wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 148 paragraf 3 i 177, to jest usiłowanie zabójstwa wielu osób i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Wiadomo, że mężczyzna od kilku lat leczył się psychiatrycznie. Tuż po zatrzymaniu tłumaczył policjantom, że miał urojenia i wydawało mu się, że ktoś go goni. To jest weekend pod znakiem konwencji wyborczych. Jesteśmy na tak. Pod takim hasłem sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na konwencji samorządowej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że pod rządami Zjednoczonej Prawicy Polska szła drogą rozwoju. Na konwencji partii jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie zapowiedzi padły z ust prezesa PiS-u? W przemówieniu podczas wyborczej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że obecny rząd nie chce kontynuować inwestycji rządu Mateusza Morawieckiego. Dlatego hasło tego spotkania to jesteśmy na tak. Polska potrzebuje być na tak. My wszyscy powinniśmy być na tak. My musimy być na tak dla inwestycji, dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte, dla różnego rodzaju innowacji, na tak. Przede wszystkim dla rozwoju. Prezes PiS mówił o wielkich projektach krajowych jak CPK i Porty Morskie. Zaznaczył, że jego partia liczy nie tylko na dobry wynik wyborczy, ale też... Nasza formacja uzyskała w tych wyborach samorządowych jak najlepszy wynik i by uczestniczyła także w różnego rodzaju samorządowych porozumieniach. Po prezesie PiS przemawiali kandydaci partii w różnych miastach. Konwencja już się zakończyła, a w trasę wyruszył tak bus PiS. Pierwszym jego celem jest Lublin. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. A dziś wyborcze szyki zwierają wszystkie największe partie. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy, mówił, że należy odbudować rolę samorządu w życiu obywateli. Samorząd był przez te ostatnie 8 lat niszczony. To jest niesłychanie istotne, żebyśmy samorząd odbudowali, żeby ta era renesansu samorządu mogła się przełożyć po prostu na to, że decyzje będą podejmowane jak najbliżej obywateli, że one będą po prostu bardzo konkretne. I dlatego te wybory samorządowe są tak niesłychanie istotne, żeby samorząd był w centrum, czyli inaczej, żeby obywatel i obywatelka była w centrum. Z kolei o prawa kobiet upomniała się w Płocku Lewica. Bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany, podkreślał Włodzimierz Czarzasty. Zawsze Lewica będzie walczyła o prawa kobiet i chce wszystkim swoim partnerom w koalicji, wszystkim ludziom powiedzieć jedną rzecz. Prawa kobiet, prawo do ciała i do decydowania o swoim życiu, prawa kobiet to nie jest ideologia. Na koniec liderzy Trzeciej Drogi, którzy podczas swojej konwencji programowej podpisali 12 gwarancji samorządowych. Wśród nich gminy samodzielne finansowo, lokalna żywność łatwo dostępna oraz biblioteki i świetlice rozwinięte w centra aktywności społecznej. Skandal w Niemczech, Bundeswehra na podsłuchu Kremla. W ujawnionym przez prokremlowskie media nagraniu oficerowie lotnictwa rozmawiają o ewentualnym użyciu pocisków manewrujących Taurus. Niemiecki kontrwywiad sprawdza teraz, jak do tego doszło. Z Berlina Adam Górczewski. Rzeczniczka Urzędu Wojskowego Kontrwywiadu podała, że zastosowano wszystkie możliwe środki, żeby sprawdzić, czy możliwa jest większa skala podsłuchów w siłach lotniczych. Ujawnione nagranie to jedna wideorozmowa. Eksperci uważają, że autentyczna. Miało do niej dojść 19 lutego przez aplikację do rozmów zdalnych Webex. Z

trudno pomagać nieść ciężar. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, nowy wiatr, spadają przez twój czas i czekam na znak. Hej, hej, jesteś zwyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jesteś zwyciężony. Hej, hej, wstawaj, nie bać. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to wie wiatr. Oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zmyślcie żony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zmyślcie żony. Hej, hej, wstawaj i baj. Niezwyciężony i armia w Trójce. Jesteśmy już w Puławach, które od Dęblina dzieli zaledwie 21 kilometrów. Miasta na pierwszy rzut oka niewiele łączy. Na pewno łączy je linia kolejowa, ta do Lublina, oraz droga wojewódzka 801. Choć miasta leżą dość blisko siebie, o wspólne historie jest trudno, ale nie jest też tak, że ich wcale nie ma. Ze mną teraz historyk Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To już się pan domyśla i państwo pytania. Właśnie co łączy Dęblin oraz Puławy? Dęblin z Puławami z racji tego, że najbardziej Dęblin kojarzony jest z dwóch faktów, ogólnie wojsko i rowery. Więc my bardziej będziemy mówili tutaj o wojsku i okresie międzywojennym z racji tego, że w 1920 roku, kiedy w pobliżu zbliżała się nawała bolszewicka, te kwestie dotyczące tych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej były bardzo bliskie tutaj. Tutaj stacjonował sztab i Józef Piłsudski w Pałacu Puławskim, stąd wyjeżdżał, objeżdżał między innymi tereny przyfrontowe, pobliski między innymi Dęblin, ale nie tylko. Mówimy tu o roku 20, kiedy na teren taki warowny Dęblina przyjeżdża ówczesny major Artur Górski ze swoimi saperami i między innymi zajmuje się fortyfikowaniem Dęblina na, powiedzmy, wypadki wojenne. Ten sam człowiek po zakończeniu działań wojennych rozpoczyna w Dęblinie formowanie drugiego pułku saperów Kaniowskich, który docelowo, jak się okazuje z najnowszych moich odkryć, miał być podzielony na dwie części. Pewna część, dwa bataliony miały pozostać w Dęblinie, a jeden miano dyslokować w Puławach w dawnej carskiej jednostce przy dzisiejszej ulicy Lubelskiej. Artur Górski przeciwstawił się, można powiedzieć, temu planowi, skutkiem czego nie tylko rozpoczął formowanie i sformował ten pułk w Dęblinie, ale na stałe we wrześniu 1921 roku przybył do Puław z całym pułkiem. tutaj się zadomowił i ten nasz puławski pułk saperów funkcjonował w przestrzeni miejskiej Puław do września 1939 roku. Czy jest jeszcze coś oprócz wojska, co łączy Puławy i Dęblin? Na pewno są bliskie takie kwestie wypoczynkowe. Tu jest też atrakcja o tym, co powiedziałem, rowery. Bardzo często, szczególnie w okresie letnim, zobaczymy, że ten Dęblin żyje. To znaczy ktoś, kto nie był w Dęblinie, bardziej spojrzy, że kurczę, mieszkańcy tak zdrowo żyją, tak jeżdżą na rowerze. Po prostu wszędzie jest blisko rowerem, ale i odległość 21 kilometrów między Puławami i piękna trasa lasami na między innymi Niebrzegów, Gołąb, Bobrowniki, gdzie jest praktycznie mały ruch, jest bardzo często uczęszczana i w sezonie letnim bardzo dobrze puławianie się czują na tej trasie. Puławy się zmieniają. To jest teraz no już nie tak bardzo industrialne miasto, jak jeszcze w latach, kiedy tutaj powstawały zakłady azotowe, lecz takie bardziej zielone. Jakie są współczesne Puławy? Bo do 1958 roku to miało być miasto turystyczne. Od 1959 no to jest miasto azotowe. Na pewno zmieniło się postrzeganie Puław, tak jak pan podkreślił, jadę do Puław, czyli Azoty i nic więcej. I tak w latach 90. naprawdę i na początku jeszcze tego XXI wieku tak były postrzegane Puławy. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Baza wypadowa. Tak w ostatnich latach już są traktowane Puławy. Nie tylko na chwilę, czyli w drodze do Kazimierza, ale tutaj przyjechaliśmy, tutaj zanocowaliśmy i stąd, bo mamy dobrą komunikację miejską, dojeżdżamy sobie, robimy jakieś wypady, na wieczór znów wracamy, przy czym głównym punktem są Puławy, najpierw je zwiedzamy, poznajemy, a dopiero powiedzmy na drugi czy trzeci dzień udajemy się gdzieś w pobliżu. Miałem nadzieję, że ten trend się będzie utrzymywał i rzeczywiście ktoś, kto usłyszy naszą audycję, no już nie popełni takiego błędu, że będzie się zatrzymywał w Kazimierzu, a nie w Puławach. Bo nawet z takiego prozaicznego doświadczenia kierowcy czy użytkownika komunikacji miejskiej, no z małej miejscowości jest się trudniej wydostać niż z dużej. To taki prozaiczny, najbardziej taki też życiowy przykład. Zbigniew Kieł, historyk, pracownik Muzeum Czartoryskich, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. What's impossible, they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. 14.19, słuchają Państwo Trójki. Rozpoczynamy zwiedzanie Puław. Tego liczącego blisko 50 tysięcy mieszkańców miasta nie można rozpocząć tego zwiedzenia od innego miejsca niż Pałac Czartoryskich. I właśnie przed tym pięknym, żółtym gmachem jesteśmy. Obok mnie Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt w Muzeum Czartoryskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest za miejsce? Bo historię z tego, co czytałem, ma bardzo, ale to bardzo bogatą i podobno tutaj nawet przed tym pałacem to był inny pałac, taki bardziej zamkowy. Dokładnie, historia bardzo bogata. Historia związana z rodami magnackimi, ponieważ związana z rodem i Lubomirskich, i Sieniawskich, i książąt Czartoryskich, którzy tak naprawdę na okres 100 lat wpisują się w historię Puław, w historię Rzeczpospolitej ówczesnej. Jeżeli mowa właśnie o rody magnackie, pierwsza rezydencja na skraju Skarpy Wiślanej zostaje pobudowana przez architekta Czecha z pochodzenia, Tylmana z Gameren. Powstaje taka barokowa rezydencja w stylu troszeczkę włoskim, nawiązująca stylem też do rezydencji obronnych. Kiedy dochodzi do wojny północnej, pałac ulega zniszczeniu i oczywiście kolejna rodzina, mowa tutaj o rodzinie Sieniawskich, przebudowuje rezydencję na swoje własne potrzeby. Jednak te prace wiążą się z takimi drobnymi pracami reparacyjnymi. I tak naprawdę dopiero rodzina książąt Czartoryskich, tutaj mowa już o Marii Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej, przystępuje do gruntownej przebudowy pałacu. Już wiemy troszeczkę o tym miejscu, choć jeszcze nie doszliśmy do najważniejszych osób związanych z pałacem, no bo przecież to jest Izabela i Adam Czartoryscy, ale to jak wejdziemy do środka, otwieramy duże drewniane drzwi, będą kolejne drzwi, ale tamte już są otwarte, więc nie będą nam tak bardzo skrzypieć. No właśnie, i wchodzimy do środka. Ja rozumiem, że tak mniej więcej to teraz się przenosimy do końcówki XVIII wieku, do początku XIX wieku, że tutaj za dużo się nie wydarzyło w tym gmachu. Jeżeli chodzi o to miejsce, to jest tak zwana sień pałacowa. Ona jeszcze pamięta czas Tylmana z Gameren. Oczywiście księstwo Czartoryscy, którzy obejmują pałac w posiadanie. Mowa tutaj o księżnej Izabeli i księciu Adamie Kazimierzu Czartoryskim. Przybudowują rezydencję na swoje własne potrzeby. Znika ten taki rokokowy charakter. Architektem, który zostaje zatrudniony do prac, jest Christian Piotr Aigner. Mowa tutaj o architekcie, najbardziej znanym architekcie polskiego klasycyzmu. Co prawda rezydencja stylem nie przypomina typowo klasycystycznych budowli, gdyż łączy w sobie różne cechy i troszeczkę tych cech baroku tak naprawdę zostaje. I oczywiście księstwo Czartoryscy gromadzą tutaj najwybitniejszych przedstawicieli ówczesnej epoki. Idziemy dalej, czyli nie jesteśmy jeszcze w pałacu, tylko w sieni. To kolejne drzwi, na szczęście otwarte, zaprowadzą nas do pałacu. No i też w pałacu znajduje się muzeum. Grzech nie podpytać, co możemy zobaczyć na ekspozycji muzealnej. Znajdujemy się w części stałej wystawy poświęconej rodzinie książąt Czartoryskich w tak zwanej sali tradycji. W tej sali prezentujemy pamiątki pośrednio czy też bezpośrednio związane z rodziną książąt Czartoryskich. Portrety, rzemiosła artystyczne, jest też trochę militariów. Można zobaczyć popiersie przedstawiające księżną Izabelę Czartoryską już w wieku starszym, wykonanym na podstawie maski pośmiertnej, czy też klucze, które niegdyś otwierały budynki parkowe. Mowa tutaj o świątyni Sybilii i domu gotyckim. O świątyni i o domu gotyckim jeszcze porozmawiam, udając się do parku. Idziemy dalej. Ekspozycja ekspozycją, eksponaty eksponatami, ale się trochę przyjeżdża jednak do Puław, żeby zobaczyć ten wyjątkowy gmach. No i ten chyba najbardziej reprezentacyjne sale są na górze. Tak, oczywiście, zmierzamy na górę. Zaraz opowiem krótką historię tych pomieszczeń. Jesteśmy już na górze, w pomieszczeniu. Dla mnie to by było bardzo reprezentacyjne, ale domyślam się, że tutaj to aż tak reprezentacyjne nie było, bo patrząc na prawo, to tam jest taka sala, z tego co czytałem, kontemplacyjna troszeczkę. Sala nosi nazwę sali kamiennej od posadzki, po której stąpamy. Jest też biało-czarnej, tak. Tak, biało-czarnej. Jest też druga nazwa, sala muzyczna. Pomiędzy pilastrami w oplecieniu wici roślinnych można zobaczyć różnego rodzaju dekoracje w formie właśnie płaskorzeźb z instrumentami muzycznymi. Za czasów Czartoryskich to pomieszczenie też pełniło funkcję sali jadalnej. Niektóre przekazy pamiętnikarskie mówią, że na obiedzie mogło być do 200 czy też 300 osób. Z tego pomieszczenia rozchodzono się do innych reprezentacyjnych pomieszczeń. Była sala zwana salą teatralną, sala zwana salą chińską, sala biała, czy też naprzeciwko sala zwana salą balową, złoty salon. I oczywiście on nie przetrwał czasów. Czasy powstania kościuszkowskiego, kiedy też został zniszczony, czy też późniejsze czasy, powstanie listopadowe i przebudowa pałacu na potrzeby Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien. Wówczas to salę balową zlikwidowano, zbudowano, a stworzono salę służącą za kaplicę, kaplicę dla dziewczynek wyznania katolickiego. Sala przebudowana w stylu neogotyku. Stąd było to moje określenie kontemplacyjne i teraz już wszystko jest jasne, bo tylko witraży brakuje chyba, żeby poczuć się jak w kościele. Tak, ówczesny architekt wprowadził takie założenie, żeby też nie burzyć tej przestrzeni zewnętrznej bryły. Rodzaj takich wewnętrznych parawanu w formie takiej gotyckiej. A co obecnie możemy zobaczyć? Kolekcję księżnej Izabeli Czartoryskiej z pierwszego w Polsce muzeum, mowa tutaj o świątyni Sybilii, i oczywiście domu gotyckiego, drugi budynek muzealny, w którym mieścił głównie pamiątki zagraniczne, ale nie tylko. Wspomniała Pani już o świątyni Sybilii, o domu gotyckim. No właśnie, to były pierwsze muzea w ogóle w tej części Europy, na ziemiach polskich tym bardziej, choć Polski wtedy nie było, bo świątynia Sybilii, z tego co pamiętam, 1801 rok, czyli początek XIX wieku, i za chwilę się udamy do parku, bo właśnie tam się znajdują te obiekty. Dobrze myślę, dobrze wiem? Tak, dokładnie. Tytuł naszej wystawy nawiązuje do takiego zdania wypowiedzianego przez księżną właśnie po drugim rozbiorze Polski, ponieważ ona po drugim rozbiorze Polski pragnie w jakiś sposób ratować swoją ojczyznę, więc zaczyna zbierać pamiątki i zapisuje takie zdanie: ojczyzno, nie mogłam cię obronić, niechaj cię przynajmniej uwiecznie. I właśnie poprzez kolekcjonowanie pamiątek zgromadzonych na przestrzeni lat, ale też i przesyłanych przez przyjaciół, przez rodzinę, próbuje przekazać myśl właśnie młodemu pokoleniu, to myśl nie tylko gromadzenia też pamiątek, ale idei tej dawnej Polski, która znikła z map Europy. To za chwilę wyjdziemy z pałacu i usłyszymy się już z Państwem w parku. Słuchają Państwo audycji Trzymaj z Trójką. Miłości. stąpamy już po kamienno takiej glebowej ścieżce. Jesteśmy w Parku Czartoryskich. Przed nami pierwszy z dwóch obiektów, o których wspominaliśmy, czyli dom gotycki, ten później wzniesiony gmach i też już ukazuje się naszym oczom świątynia Sybilli. Od świątyni Sybilli musimy zacząć. Z nami niezmiennie Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt z Muzeum Czartoryskich. O świątyni Sybilli musimy wspomnieć chyba przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsze muzeum na tych ziemiach europejskich, na ziemiach polskich, a co więcej, z tego co dobrze, mam nadzieję, przeczytałem, no były tutaj najważniejsze zbiory, jeżeli chodzi o taką myśl polską, gdy Polski już nie było. Dokładnie, pierwsze muzeum na ziemiach Polski powstało w 1801 roku, bo taka jest oficjalna data otwarcia tej instytucji. Księżna Izabela Czartoryska zgromadziła w świątyni Sybilli pamiątki głównie o charakterze narodowym. Pamiątki, które, jak wspominała, pamiętają czasy zgasłej Polski, ale też czasy minionych zwycięstw. Pamiątki królewskie. Wchodząc do świątyni Sybilli, na samym środku przed niszą stała jedna z najważniejszych pamiątek. Mowa tutaj o szkatule królewskiej, gromadząca pamiątki po królach Polski. Pierścienie, nawet takie pamiątki sentymentalne jak pukle włosów. Obok też znajdowały się już właśnie wspomnianej przeze mnie niszy dwa miecze grunwaldzkie. Taką ciekawostką jest też to, że na szafach stały miniaturowe sarkofagi z prochami królów Polski, czy też wybitnych postaci związanych z historią Rzeczpospolitej. Mowa tutaj chociażby o poecie Janu Kochanowskim, czy chociażby Mikołaju Koperniku. Jesteśmy już przed tą świątynią. W ogóle jak Państwu opisać ten budynek, znalazłem takie określenie, że przypomina ona świątynię Westy w Tivoli pod Rzymem, ale troszeczkę się jednak różni, bo mamy też tą dolną kondygnację na skarpie, gdzie podobno swego czasu gromadzili się masoni. Stylowo nawiązuje do właśnie tych wątków masońskich, jednak księżna Izabela Czartoryska tę część dolnej kondygnacji poświęciła hetmanom. Na filarach umieściła tarcze honorowe, które właśnie były poświęcone m.in. Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, Janowi Zamoyskiemu. Poza tym, że budowla jest piękna, nawiązuje do właśnie świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, to też trzeba wspomnieć o tym, jak tu jest malowniczo, bo cały park, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, no jest położony przy dawnym biegu Wisły i tutaj ta świątynia jest na skarpie. Tak się zastanawiam, bo przed nami też drugi budynek muzealny. Muszę spytać w takim razie, jeżeli to było pierwsze muzeum na ziemiach polskich, takie były ważne przedmioty tutaj zgromadzone, no to co się z nimi stało? Domyślam się, że ród Czartoryskich po powstaniu listopadowym był zmuszony do ucieczki, ale czy te zbiory przetrwały? Udało się je uchronić? Księstwo czartoryscy opuszczają Puławy po powstaniu listopadowym i udają się na emigrację. Księżna Izabela wyjeżdża w obecne Podkarpacie, ponieważ tam jest rezydencja, kolejna z rezydencji, mowa tutaj o Sieniawie, zaś syn Adam Jerzy Czartoryski wyjeżdża do Paryża. Tam zakupuje Hotel Lambert, który jest nie tylko ich siedzibą, też miejscem, gdzie zgromadzona zostaje kolekcja księżnej Izabeli. Nie bez powodu pytam o te zbiory, bowiem już przeszliśmy w tym czasie pod dom gotycki. Na dom gotycki to tutaj były eksponowane najważniejsze takie dzieła zagraniczne, które chyba pojawiły się kiedykolwiek w historii na ziemiach polskich. To jest drugie muzeum księżnej Izabeli. Co tutaj było w tym domu gotyckim? Co tutaj można było zobaczyć na początku XIX wieku? Drugi budynek muzealny, wspomnę, że przebudowany z dawnego barokowego pawilonu, który najprawdopodobniej ucierpiał w czasach powstania kościuszkowskiego. Kolekcja księżnej Izabeli tak naprawdę nie mieściła się w świątyni Sybilli. Większość jej zbiorów, w tym też zagranicznych, pierwotnie znajdowała się i w świątyni. No i postanowiła przebudować kolejny pawilon na potrzeby właśnie muzealne, gdzie zgromadziła światowej klasy dzieła. Mowa tutaj o malarstwie, rzemiośle artystycznym, bowiem właśnie we wnętrzach domu gotyckiego znajdowała się dama z granostajem Leonardo da Vinci, czy też krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta, czy też zaginiony współcześnie portret młodzieńca Rafaela Santi. Księżnej Izabeli też ten obiekt wydawał się też taki, jak wspominała w pamiętnikach, czczy i mało znaczący. Też postanowiła umieścić w związku z tym tu pamiątki polskie, ale też i pamiątki sentymentalne miały swoje miejsce. Wśród takich pamiątek był na przykład sucharek Napoleona, który zgubił w drodze na Wyspę Świętej Heleny, czy chociażby miniaturowe sarkofagi z prochami par słynnych kochanków, takich jak Abelard i Heloiza, czy chociażby Laura i Petrarka. Taką ciekawostką wśród puławian są listy do Adama Jerzego, w których księżna pisze, że chciałaby mieć rzeźbę śpiącej pantery. Ta rzeźba śpiącej pumy, gdyż tak jest nazywana, istnieje do dzisiaj i była umieszczona przy jednym z wejść do grot. A gdzie jest teraz ta rzeźba? Rzeźba znajduje się w Muzeum Czartoryskich u nas właśnie, we wnętrzach pałacowych. Te dzieła w takim razie udało się uchronić. Co prawda rozumiem, że teraz do obiektów też widziałem, w sezonie można wejść, czyli warto przyjechać, jak już będzie cieplej. No właśnie, kiedy się sezon rozpoczyna, kiedy warto tutaj tak koniecznie trzeba przyjechać i wszystko będzie można zobaczyć. Najlepiej przyjechać już wiosną, kiedy można powiedzieć tak kolokwialnie, wybucha zieleń. Ogród księżnej Izabeli zaczyna tak naprawdę żyć. Bogactwo roślin, kwiatów, nawet i ptaków śpiewających przyciąga zwiedzających. Przyciągają też pławie, które flankują dziedziniec pałacowy. Wiosna wydaje mi się, że już idzie, bo pawie rozkładają już swoje ogony, więc już ta wiosna puka do naszych drzwi. Z tego co słyszałem, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że wiosna już jest, że zima nie wróci, więc proszę przyjeżdżać do Puław. Kiedy się u Was konkretnie ta wiosna rozpoczyna? Myślę, że jak najszybciej. Czyli proszę już wsiadać, jechać do Puław. Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt w Muzeum Czartoryskich, była wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Have I told you lately that I love you? If I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Za 21 minut godzina 15. Niezmiennie zwiedzamy Puławy, powracamy na chwilę do Pałacu Czartoryskich. Obiekt ten to nie tylko siedziba muzeum, lecz nawet przede wszystkim siedziba Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. Instytut może się pochwalić, jeśli chodzi o zbiory historyczne, między innymi takim stołem, przy którym marszałek Józef Piłsudski podpisał rozkaz dotyczący Bitwy Warszawskiej. Ale oczywiście Instytut to nie tylko zbiory, to przede wszystkim liczne badania. I o nich teraz porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Mariuszem Matyką, dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Puławy, to jak sięgniemy wstecz do XIX wieku, tego złotego wieku dla Puław, można powiedzieć, to już od XIX wieku jest związane z badaniami dotyczącymi uprawy, nawożenia i gleboznawstwa. Tak wygląda historycznie przynajmniej ten rys. Historia Ośrodka Nauk Rolniczych w Puławach sięga 1862 roku, kiedy to z Maremontu w ramach reformy prowadzonej przez Aleksandra Wielopolskiego został przeniesiony tutaj Ośrodek Badań Rolniczych. Co warto podkreślić, jest to najstarszy ośrodek badań rolniczych w Polsce i drugi to do starszeństwa w Europie. O 19 lat tylko starsze jest angielskie Rot Amstead. I od tego roku nieprzerwanie w tym miejscu, w którym się właśnie w tej chwili znajdujemy, w Pałacu Czartoryskich, te nauki rolnicze są rozwijane. Dla zwykłego Kowalskiego, na co się przekłada tak wymiernie praca Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa? To wasze badania później pozwalają, jak się domyślam, łatwiej uprawiać i bardziej skutecznie. No ale jakiś taki przykład najbardziej zrozumiały albo coś, z czym możecie się pochwalić w ostatnim czasie i co tak zrewolucjonizowało to nasze rolnictwo? Jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za ocenę i wdrażanie też w tym sensie nie kreowania prawodawstwa, ale wsparcie merytoryczne związane ze wspólną polityką rolną, czyli tutaj na przykład wyznaczanie obszarów ONW, ale też na przykład zalani pod topiem w ramach tego schematu pewnych uregulowań i tych warunków brzegowych, które decyduje jakie wsparcie i w zależności od czego rolnicy dostają, to tutaj jest to nasz duży udział i wkład, który wnosimy. No na przykład z takich ciekawostek można powiedzieć, jesteśmy jedynym hodowcą odmian chmielu i tytoniu, czyli piwo, które jest produkowane z krajowych odmian. Wszystkie odmiany są wyhodowane tutaj w naszym instytucie. Też duże wsparcie dostarczamy doradcom w zakresie technologii produkcji zasobooszczędnych, przyjaznych dla środowiska, czyli ta optymalizacja, tutaj też rolnicy korzystają. Bardzo duże osiągnięcia mamy w zakresie rolnictwa ekologicznego. Od 30 lat prowadzimy obiekt doświadczalny i tutaj się przez ten obiekt przewinęło tysiące osób, które jakby i kształciły się, ale też obserwowały. Prowadzimy też cały proces dopuszczenia nawozów organicznych do użycia, czyli pilnujemy tego, żeby te nawozy były odpowiedniej jakości i spełniały standardy. I potem rolnicy mogą te nawozy wykorzystywać. Czy prowadzimy teraz też taki rejestr i wstępne badania preparatów mikrobiologicznych, które teraz bardzo szybko wkraczają do polskiego rolnictwa i to jest też bardzo ważne, żeby one pewne standardy jakościowe spełniały. To pokrótce tyle, ale też tak o doraźne doradztwo świadczymy, gdzie rolnicy zasięgają czasami rad. Myślę, że ważne jest to, że my tworzymy tę wiedzę, potem poprzez cały zespół doradztwa rolniczego, które jest rozlokowane w kraju, u nas przekazywane do rolników, ale również rolnicy docierają bezpośrednio do nas. Na koniec takie pytanie. Ja wiem, że to jest trudne, ale my tak bardzo lubimy się zawsze w liczbach poruszać. I jak pan myśli, jak bardzo w procentach może ta działalność Instytutu wpłynęła na wydajność, na lepszą pracę rolnictwa? Znaczy, jeśli chodzi o naukę, ona ma znaczenie niebagatelne. Jeśli miałbym tak obrazowo jakoś ująć to oczywiście nie jest skład naszego Instytutu, ale jeśli chodzi o postęp biologiczny, czyli to, co robimy z roślinami, jakby i technologiczny, czyli doskonalenie technologii. No proszę sobie wyobrazić, że 60 lat temu średnie plony zbóż wynosiły około 2 ton z hektara. W tej chwili średni plon to jest około 6 do 8 ton w zależności od gleby, czyli to jest wzrost 400%. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Mariusz Matyka, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Zapraszam do Puła, zapraszam do Instytutu. Fly Away, Lenny Kravitz. My dziś w Trójce odlecieliśmy najpierw do Dęblina, potem uciekliśmy do Puław. Wszystko się zgadza. Jesteśmy znów w Parku Czartoryskich, co chyba zresztą słychać. Pawie, których odgłosy do nas docierają, ewidentnie czują już wiosnę. Wiosenna też będzie kuchnia, o której teraz Państwu opowiemy. Zawsze podczas naszych trójkowych wyjazdów staramy się czegoś skosztować lokalnego. Dziś coś spróbujemy, ale niekoniecznie to będą dania regionalne. Wyjątek od reguły nas taki czeka, bo Puławy zbytnio czymś charakterystycznym pochwalić się nie mogą. Powodem do dumy dla Puław jest jednak pewna kuchnia, kuchnia Słowian. Współautorka książki pod tym tytułem Hanna Lis jest obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak to w ogóle się stało, że Pani zaczęła badać kuchnię Słowian? Bo to jest dość takie, myślę, nietypowe hobby. To zdradźmy słuchaczom. Och, mam męża archeologa i to stąd się wzięło. Mój mąż, archeolog, badał grodziska tutaj w okolicach Puław, w okolicach Kazimierza Dolnego, grodzisko w Chodliku. I tam w czasie tych badań archeologicznych wykopaliśmy naczynia gliniane. One były pod zniszczonym wałem ziemnym, przygniecione spalonymi belkami. Ale wyglądało, że coś w tych garnkach mogło być, że mogło być ofiarą zakładzinową. Byliśmy ciekawi, co tam w tych garnkach jako ofiara zakładzinowa było złożone. Po wnikliwych badaniach okazało się, że w jednym był nabiał, w innych było mięso i w trzecich były jakieś składniki roślinne. Ale nas zaintrygowało, czy my sami możemy ulepić takie garnki, czy możemy w nich ugotować. One są nieszkliwione, te garnki naszych przodków, więc one przeciekają. Jak uszczelnić takie garnki, żeby można było w nich gotować? A poza tym najistotniejsze, jak smakuje potrawa ugotowana w glinianym garnku w ognisku? I to był taki pierwszy nasz pomysł na to, żeby próbować to robić. Jak nam te eksperymenty pierwsze wyszły, to właśnie wtedy zgłosił się do nas Uniwersytet Medyczny z Warszawy, pan profesor Andrzej Tokarz, i chciał zrobić badania, zresztą te badania zostały zrobione, przeprowadzone i fantastyczne wyniki wyszły. Jak ci Słowianie się odżywiali, czy te produkty, które mieli dostępne, wystarczyły im na zaspokojenie potrzeb i energetycznych, i witaminowych, i kalorycznych, czy były odżywcze, jak to wyglądało w różnych porach roku. No, badania były bardzo ciekawe i to wszystko powodowało, że na bazie tych naszych badań powstały dwie książki właśnie o kuchni Słowian. Idąc dalej, co jedli takiego Słowianie? Czy ta dieta ich tak bardzo się różniła od tej współczesnej? Już nie chcę oczywiście wybiegać w to, że gleby były inne, że nie było nawozów, że nie było pestycydów, ale bardzo się różniła ta dieta. Czy może tak samo jak my teraz jedli kaszę, bo my wracamy teraz do kaszy na przykład? Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, bo nasi przodkowie znali praktycznie te same zboża, których my w tej chwili używamy. Była pszenica, było proso, było żyto, był owies, był jęczmień, proporcje. My w tej chwili to głównie pszenicy dużo używamy, chociaż wracamy w tej chwili już i do płaskórki, i do samoprzy, i do orkiszu, a to były takie zboża u Słowian na porządku dziennym. I mieli też dużo prosa. Był taki okres naszej historii współczesnej Polski powojennej, kiedy proso praktycznie znikało. Ciężko było kupować w sklepie. Nawet ja, kiedy zaczynałam w początkach lat 2000 swoje eksperymenty, to muszę powiedzieć, że szukałam tego prosa, nie było powszechnie, czyli kaszy jaglanej, bo ja mówię proso, ale nie wszyscy wiedzą, że z prosa robimy kaszę jaglaną. A teraz nie ma żadnych problemów, po prostu jest pod każdą postacią płatków, w torebkach przygotowanych na wagę, mamy to mąkę jaglaną, nie ma problemów. Początki lat 2000, kiedy ja czytałam, że mąka z jęczmienia albo mąka z owsa, myślę, gdzie ja to dostanę, sami żeśmy na żarnach rozcierali i produkowali. Naprawdę przez te 24 lata, bo teraz mamy 24, pod tym względem bardzo poprawiła się nasza kuchnia polska. Wracamy do korzeni w naszej kuchni. Jak powinien wyglądać taki obiad Słowian? No i w ogóle, czy to był trzydaniowy obiad? Mam pewne wątpliwości i obawy, że tak to nie wyglądało kiedyś. Ja się teraz mocno uśmiecham, bo kiedy mieliśmy pisać naszą drugą książkę, to sugestia wydawnictwa była taka, żeby właśnie tak napisać. Zupy, drugie dania i desery. Więc ja się wtedy bardzo mocno uśmiechnęłam, bo mówię, nie było czegoś takiego. My możemy te pokarmy podzielić na napoje, na polewki, na bardziej treściwe dania, no i ewentualnie co nieco trochę tej słodyczy, bo nasza dusza łaknie czegoś słodkiego. Więc z napojów to na pewno było sławetne słowiańskie piwo, od święta medos, czyli wprowadzano już wtedy miód pitny. Dzieci popijały pewnie mleko, te herbaty ziołowe, jak trzeba było się rozgrzać, to z pewnością to też funkcjonowało. Natomiast polewki. Polewki dzieliło się na kwaśne, czyli wszelkiego rodzaju żury i barszcze. I ten żur, czy barszcz chociażby ze szczawiu dziko rosnącego, to został nam do dnia dzisiejszego i my to bardzo lubimy spożywać. Natomiast z polewek, to takie grochowe, jakieś kasze, jakieś kapustne, to były takie polewki płynne. Była taka forma jedzenia, które się nazywało bryja, też bryjka. Ja to w swojej książce dzielę, bo bryja to taka jest ani prażona kasza, ani krupnik. To jest takie półpłynne danie, które mogło być popijane piwem, ewentualnie jakimś skwaszonym mlekiem. Natomiast bryjki były podawane dzieciom i osobom chorym, bo one były robione na bazie mąki albo takiej drobniutkiej kaszki. I to jest potrawa, proszę Państwa, którą się wrzucało na wrzątek. Montewką trzeba było mocno roztrzepać, żeby nie było bryj. Montewką? Montewką, rogołką, rózgą. To są różne nazwy. Rózga to już kojarzę. Tak, proszę Państwa, jak wyrzucamy choinkę, to wierzchołek ścinamy, robimy taki długi trzonek i z tych rozgałęzień malutkich robimy słowiański mikser. Więc takim właśnie urządzeniem trzeba było mocno roztrzepać, żeby nie było grudek, wyprażyć nawet do 20 minut. I czytając te przepisy i w ogóle zastanawiając się, mąka i woda, no w ogóle jak to może smakować? No nijak. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak robiłam na naszych warsztatach archeologicznych, czy czasami na pokazach, z owsa, z owsianej mąki, taką bryjkę i faktycznie trzeba to dobrze wyprażyć, to powstaje taki pudding niemalże, puszysty, mający delikatność w sobie i jeśli to polejemy miodem albo dodamy jakichś owoców chociażby suszonych czy prażonych jabłek i odrobina kleks śmietany do tego, to naprawdę jest to świetne danie. Świetny deser, jakbyśmy teraz powiedzieli. No i wszelkiego rodzaju smażone, pieczone, duszone, wędzone mięsa czy ryby. Bo Słowianie też żyli w pobliżu wód. Tych ryb w tamtych czasach było znacznie więcej, więc ta ryba na pewno była spożywana, bo jakieś szczątki na stanowiskach archeologicznych tych ryb zostają. Aczkolwiek ryba jest bardzo delikatna i tych szczątków nigdy dużo nie ma. Hanna Lis, współautorka książki Kuchnia Słowian, była wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo i Panu również. Nasze podróżnicze spotkanie dobiega powoli końca. Dziś odwiedziliśmy w audycji Trzymaj z Trójką północno-zachodnią część województwa lubelskiego. Byliśmy na początku w Dęblinie, następnie w Puławach. Jeśli ktoś z Państwa nie podróżował wraz z nami od 13:00, to cała audycja tuż po jej zakończeniu oczywiście na naszej stronie internetowej trojka.polskieradio.pl. Za tydzień czeka nas kolejne zwiedzanie. Dokąd się udamy? Z trójkowym mikrofonem? Tego jeszcze nie zdradzę. Ale na wszelkie propozycje dotyczące tego, gdzie Trójka powinna się pojawić, czekam pod adresem mailowym paweł.turski@polskieradio.pl. Za 5 minut najświeższe informacje w serwisie Trójki, po 15:00 audycja w Antrakcie. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Zaczynamy trasę, siadaj obok, zapnij pas. Zaczynamy rejs, zaczynamy podróż w czasie. Spontaniczny trip, tani bilet drugiej klasy. Samolotowy tryb, zaraz i tak stracisz zasięg. Zanim zrozumiesz, że za chwilę nagle skończy nam się czas, ucieknij ze mną, bo z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Pozwala nam zamilknąć. Do przegadania mamy całą naszą przyszłość. Wszystkie błędy, których możemy uniknąć, ale blednieją twarze nam, kiedy widać wciąż te same. Mijamy zmarnowane jutra, no i zmarnowanych nas. Spróbujmy zwolnić. Z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca, z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata.